یہ قرارداد ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے تمام خطبہ کو یہ بھیجا گیا ہے، میں اسی طرح سنا دیتا ہوں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ حضرت مولانا خواجہ خان محمد زید مجدون اور امیر دوم محمد یوسف لدھیانوی، آپ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کی عظمت کے پیش نظر اپیل کرتے ہیں کہ جمعہ کے خطبے سے قبل مندرجہ ذیل قرارداد منظور فرمائیں اور اپنی تقریر کا موضوع بھی اسی کو بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن نبی آخر الزمان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تحفظ ناموس ختم نبوت ہر مسلمان کا مذہبی اور دینی فریضہ ہے۔ سیشن کورٹ نے توہین رسالت کے مجرمین سلامت مسیح اور زحمت مسیح کو سزائے موت کا حکم سنا کر اسلامی قانون اور پاکستان کے قانون کی پاسداری کی تھی، جس پر عدالت اور جج خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اس فیصلے پر پاکستان کی غیر شرعی ہوئی خاتون وزیر اعظم عدالت اور اس کے جتنے ارکان ہیں وہ اس کے گویا اعضاء ہیں، اس میں اگر کسی ایک چیز کی کمی کرو گے وہی ناقص ہوگی، کبھی ہاتھ نہیں ہوگا کبھی پیر نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اگر آنکھیں ہوں لیکن ان میں نظر نہ ہو تب بھی عیب ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ تم نماز پڑھتے ہو ایسا سمجھو کہ اللہ کی بارگاہ میں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، کہ اس سے کوئی بڑا بادشاہ نہیں، تم ایک لونڈی کا تحفہ پیش کرتے ہو۔ یہ باندی حضور کی نظر ہے، بادشاہ نے باندی کو جو دیکھا اس کے ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، لنگڑی ہے، لنجی ہے، اندھی بھی ہے، گونگی بھی ہے، تو وہ بادشاہ خوش ہوگا اس طرح سے یا سزا دے گا کہ میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ اسی طرح امام فرماتے ہیں کہ اگر نماز ایسی بیٹھے بھی پڑھو گے تو اس کے آغا ایسے ہی بنیں گے، اور پھر تم اس کا ہدیہ پیش کرو گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو کیسے قبول ہوگا؟ صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھا جاتا ہے آدمی کے لیے نماز کا آدھا حصہ تہائی حصہ چوتھائی حصہ پانچواں حصہ چھٹا حصہ دسواں حصہ نماز کے اجر میں سے ایک بٹا دس یعنی نو حصے غائب ایک حصہ موجود دس میں سے صرف دسواں حصہ۔ اس کو ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ فرض کرو کہ نماز کا دس من کا وزن ہے تو دس من میں سے ایک من کی نماز تو پڑھو نا، ایک بڑا دس تو اس کا درست ہو، اور جس نماز کا ایک بڑا دس بھی درست نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز نماز نہیں ہے بلکہ منہ پر مارنے کے قابل ہے۔ جس طرح کہ میں نے نماز کی مثال سمجھائی، اسی طرح پورا دین اسلام اس کو ایک وجود فرض کرو، اور اس کے جتنے شعبے ہیں، جتنی شاخیں ہیں، یہ اس کے اعضا ہیں. اگر اس میں ایک میں کوتاہی کرو گے تو وہ ایک ناقص ہوگا، ایک عضو ناقص ہوگا. دوسرے میں کوتاہی کرو گے دوسرا ناقص ہوگا. اسی طرح لیکن وجود بہرحال باقی رہے گا، چاہے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہوں، پاؤں بھی کٹے ہوئے ہوں، لیکن ہے اسلام، یہ بھی اسلام ہے. اور اگر تقوی چھوڑ دیا تو یہ تو راس العمل ہے، یہ چوٹی ہے، اوپر چوٹی، یعنی سر کو ہٹا دیا تو ختم، اللہ کا خوف نہیں ہے دل میں. اس لیے عرض کیا کہ تمام دین کی بنیاد اللہ کے تقوی پر. حضرت علی امیر المومنین فرماتے ہیں فإن أفضل ما توصل به العبد الإيمان والجهاد في سبيله، یہ تقوی اللہ سب سے افضل ترین وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں بندہ وسیلہ بناتا ہے ایمان اور جہاد کے بعد. ایمان تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو سچا سمجھنے کا نام ہے، اور جہاد اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کی قربانی پیش کرنا ہے. اور یہ دونوں چیزیں تقوی کی فرع ہیں، تو اصل بنیاد تقوی ہے.